Tortura, bortizkeria politiko bat da, estatu autoritarioetan gertatzen dena, hots gure demokrazietan ere. Trantsiziozko justizia aldiz, giza eskubideak babesten dituen justizia bat da, hemen bezalako egoera berezindako egokia, eta gai horren inguruan antolatu da ziklo oso bat. Lehen egunean filma eta eztabaida bati esker, lizeoko ikasleak sentsibilizatu nahi izan dira. Ondoko biegunetan mintegi zientifikoak egin dira, hori adituai mugatua. Larun batean aldiz, deneri idekitako foro bat antolatu da. Goizean Espainiako zigorgabetasuna aipatu da. Atxaldeko gaia, tortura, biktimak zigorgabetasunaren parean. Mintzaldi honetan, hainbat lekukotasun agas unkigarriak izan dira. Eta publikoaren jajeraren arabera, ejan daiteko publikoa hunkitua izan dela. Borian, nola txeman doka? Hor, momento aski gogorra, unkigarria ere ez dut itziek hor, zenta ara, zinez egia dintzauku hola bat batian, eta bai, memento bai, aberasgarria guretzate, eta pentsatzen dut bai, beharrezkoa dela ono mesua zabaitzea. Ce qui se passe ici, c'est ce qui s'est passé ailleurs, et donc, qui se passe dans la démocratie. Extraordinaire de pouvoir entendre la vérité, déjà c'est quelque chose d'énorme, voilà. Eta alako denen arteko elkartasun bat, eta injustizia sentimendu hori sentitugu, eta hori aurre egin beharren ere ustez, eta bazen olako komplizitate bat horginen denen artean. Elkartasuna senitu da, adibidez, Juan Mari Torealdaiek bere gaitza lehen aldiko publiko egin duelarik. Que le cancer dont je souffre est une conséquence de torture que j'ai subie. Mon psychiatre, qui a étudié mon cas et d'autres, le pense également. Merci pour Artetik erraiteko mintzaldiak elebidunean ziren, frantses eta gazteleraz. Ondotik, Argentinako Abuela de Plaza de Mayo taldearen ordezkari bat mintzatu da, eta pasarazine izan duen mezuetarik bat izan da balio duela gura ametxentzat borrokatzea. A todas las personas que luchan por un ideal, que lo sigan haciendo, y que nunca bajen los brazos, porque no hay peor diligencia a la que no se hace. Eta guai, bere lekukotasuna eman duen Ixone Fernandezen balantzea. Jo, ba, lehenengo impresioa izan daitzela, ikustea olako areto bat, jende gaztez beteta, bertigo pizka bat eman dit hasiera batean, baina, jo, aldi berean noa oso lasai, ze ikusten dut kriston interesa, sentsibilitatea ikusi dela interesa, eta lauren pertsona hauek jaso dute guk partekatutako testigantza, eta hemen egondako bakoitzak bere ingurunean partekatzen baldin badu, eta holan egiten badugu bakoitzak bere esparruan, osa uste dut, holako mezu bat ekartu dezakela sekulako dimentsioa, ez? Eta azkenean bide bat aitortzarako eta salaketarako hori da, ez? Osa, geto txikietatik edo gure intimitatetik ateratzea zauria, ez? Eta partekatzea, alden gehien, ez? Eta gaurko eguna oso polita izan da. Oso ederra eta oso aberasgarria zentzu horretan. Ziklo osoaren balantze egiten dauku antolatzaile nagusia den Jean-Pierre Macias erakasleak. C'est vraiment pour l'instant un plein succès et ça nous conforte dans l'idée qu'il faut à la fois faire des choses de réflexion, des choses d'éducation et des choses de transmission et c'est tout ça notre mission. Baina funtsian fororen helburu bat izan da jendea ohartzea torturaren gaia gai korapilatsu bat dela. Mais ce qui est important, c'est qu'elle sorte de cette espèce de prêt-à-penser contemporain, de l'antiterrorisme, de la lutte contre du bien contre le mal. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Ahatik, ohartu edo konsientizatu zendako. Horai arte bezala segitzeko? Azkenean, konponbidea planteatzen aldira teknikoki gauzak, baina gaur artez baldin badira egin ere zerbaiten gati da, eta etorkizunan aldatuko baldin bada, gure gandik hasiko da aldaketa hori. Horiekola, Baionako Fakultateko Anfiteatroa, 400 jenderekin bete-betea zen. Sekulan ez bezala. Publikoak standing ovation bat egitera ino. Hots, sutitu, txalo zapagada baten inteko. Eta orokorrean, tortura edo bortizkeria politikoari buruzko zikloa arrakastatsua izan da. Duela urte zunbait, ez zitekelaik holakoik pentsatu ere.